Kevät on edistynyt pitemmälle. Uusia laulajia on saapunut pihapiiriin ja sen liepeille. Peippo on maamme yleisin lintu pajulinnun ohella. Erikoista on, että näiden lintujen laulu on monien korvissa niin samanlaista, että on vaikeuksia oppia erottamaan ne toisistaan. Annamme nyt ensin peipon laulaa säkeensä. Peipon säe on reipas, siinä on iskevä poljento. Sitten kuuntelemme pajulinnun säettä. Pajulintu laulaa hieman suruvoittoisesti mollissa. Peippo taas selvästi duurissa. Kuuntelemme nyt vielä pajulintua. Toivottavasti opitte jo erottamaanne, mutta kuuntelemme varmuuden vuoksi vielä kerran. Ensin peippo. Ja nyt pajulintu. Ensimmäiset peippokoiraat saapuvat etelärannikolle jo huhtikuun alussa. Päämuutto on huhtikuun loppupuolella. Naaraat saapuvat viikkoa jopa kahta koiraiden jälkeen. Peippo on kaiken tyyppisten metsien asukas, niin myös pajulintu, jota kutsutaan toisella nimellä uunilinnuksi. Pajulintu tulee muuttomatkoiltaan etelärannikolle vapuntienoilla ja etenee nopeasti pohjoiseen. Peipon kanssa samoihin aikoihin saapuu punakylkirastas. Tätä lintua ei tunneta kovin hyvin, vaikka se on yleisimpiä lintujamme. Punakylkirastas laulaa näin. Laulun alkuosassa on siis tuo kauaskantava huilumainen säe, loppuosa on hiljaista kitisevää visetystä. Kuuntelemme vielä uudelleen. Thank you. Varmastikin huomasitte, että laulun alkuosat olivat erilaiset. Punakylkirastas onkin siitä erikoinen, että sen laulutyyli vaihtelee. Sama yksilö laulaa kyllä aina samalla tavalla, mutta eri paikkakunnilla on jo kovin erilaisia laulumurteita. Kuuntelemme vielä paria muuta kahdesta aikaisemmasta poikkeavaa laulajaa. Ilmeistä on, että punakylkirastainen laulun tyyli perustuu oppimiseen. Muuten ei voitaisi selittää sitä, että samalla seudulla punakylkirastaat laulavat hyvin samalla tavalla. Vapun tienoilla alkaa kuulua tämänkaltaista ääntä. Sekin on laulua, joskin aivan yksitoikkoista. Laulaja on ruskeankirjava käen piika, tikkojen sukulainen, joka pesii puunkoloissa ja pöntöissä. Linnun nimi johtuu siitä, että se saapuu muuttomatkoltaan vähän ennen käkeä, ja niin on syntynyt tarina, että käen piika valmistelee käen tuloa. Kuunnellaanpa vielä kerran käen piian totista laulua. Beep, beep, beep. Kevään ehdittyä pitkälle toukokuuhun saapuu Suomeen vielä monta uutta muuttolintua. Niiden joukossa on myös laulun mestareita. Kuuntelemme ensin laulajaa, jota ei kovin yleisesti tunneta, mutta Etelä- ja Keski-Suomen rehevissä puistoissa sen tapaa. Tämä lintu on kultarinta. Kultarinnalla on omia sävelaiheita, mutta se lainailee niitä myös muilta linnuilta, joten kultarinnan lainauksissa kuuluu rumiakin ääniä, kuten räkättirastasta. Näin siis lauloi kultarinta, joka on muuten monista mestarilauleista poiketen päivälaulaja. Lintulaulajien mestarina pidetään yleisesti satakieltä. Se on ilahduttavasti yleistynyt Etelä- ja Keski-Suomessa. Moni satakieli on löytänyt laulupaikan aivan asutuksen piiristä, rehevistä pensasviidoista. Niinpä usean suomalaisten kevätiltojen ilona on satakielen soitto. Se kuuluu avoimesta ikkunasta tupaan tuolta illan hämärästä. Satakielen laulussa on voimaa niin paljon, että moni joutuu sulkemaan ikkunansa mennessään nukkumaan.